Полоцкий ветер. Успаміны пісьменніка, даследніка таямніцаў беларускай гісторыі, падарожніка ў прасторы і часе Уладзіміра Арлова. Завяршыўшы курс навукаў у Альма-Матер і атрымаўшы універсітэцкі дыплом з адзіным траяком па навуковым камунізме, я паехаў працаваць у Новаполацак. У графе кваліфікацыя ў дыпломе было пазначана гісторык, выкладчык гісторыі і грамадазнаўства. Не хачу сказаць, што выкладаць гісторыю мне не падабалася. У мяне былі цікавыя разумныя вучаніцы, адна з якіх аднойчы на ўроку прыслала цыдулку не проста з прызнаннем у каханні да настаўніка, але з прыпіскаю па-ангельску «I want you». Пэўнае задавальненне прыносілі мне дадатковыя заняткі з сынам усімагутнага дырэктара аднаго з мясцовых нафтахімічных гігантаў Лёшам. Гэты хлопчык, па якім плакала спецшкола, не ведаў, якім годзе мы жывем, а на маіх уроках адзін аднюткі раз падняў руку не дзеля таго, каб папрасіцца ў прыбіральню, а каб выйсці да дошкі і захоплена расказаць, як тэрарыстка Шарлёта Карде, якую Лёша называў проста «этай чувіхай», зарэзала ў ванні славутага французскага рэвалюцыянера Марата. Яго мой вучень пагардліва мінаваў дахляком. Пад маім кіраўніцтвам Лёша нарэшце развучыў, што на дварэ 1975 год. Аднак пасля другой чвэрці я, не гледзячы на педагагічныя поспехі, прыйшоў да цвёрдыя высновы, што ні пісталёцы, ні Яна Амоса Каменскага з мяне не атрымаецца. У выніку чаго у маёй працоўнай кніжцы з'явіўся новы запіс – корреспондент. Калі вам надарыцца быць у Новаполацку, побач з аўтавакзалам вы зможаце ўбачыць сціплую аднапавярховую камяніцу рэдакцыі гарадской газеты з крыху двухсэнсоўнай назваю «Хімік». Я болей за 10 гадоў зарабляў сабе на хлеб да віно і напісаў першае апавяданне пра пеўня, што жыў на адным з новаполацкіх балконаў. На тым месцы, дзе цяпер карпусы Полацкага універсітэту, тады разлягалася шыкоўная лугавіна. Увесну на ёй зацвіталі дзьмухаўцы, потым рамонкі, званочкі і смолкі, сярод якіх проста пад адчыненымі рэдакцыйнымі вокнамі запікаліся на сонейку стройныя даўганогія істоты з падручнікамі і канспектамі. Заглыбіўшыся ў навуку, яны часта скідвалі верхнюю частку купальніку, а ў хвіліны адпачынку, забываючы ад напружаных занятку апрануцца, падыходзілі да майго вакна папрасіць цыгарэціну або пазычыць пустую шклянку. Пры канцы кожнага траўня я пісаў рэдактару заяву, просячы ўвесці на летні перыяд даплату за шкоднасць. На гэта былі досыць важкія падставы, бо якраз пасля візытаў студэнтак адзін мой калега, які дзяжурыў па газетным нумары, назаўтра разам з падпісчыкамі убачыў на першай паласе фота перадавіка вытворчасці, акуратна надрукаванае дагары нагамі. Іншы калега мусіў пазнаёміцца з установаю, дагэтуль вядомай у горадзе пад абрэвіятурою НКВД, што расшыфроўваецца як Новаполацкі Косвендыспансер. У тыя часы фасад НКВД быў аздоблены выцвілым лёзунгам «Імя і дзела Леніна будуць жыць у веках». Вечарамі у маім кабінеце карэспандэнта, потым загадчыка аддзелу лістоў, а пазней намесніка рэдактара з'яўляліся наведнікі, цікавейшыя за дзённых легкадумніцаў. Аднаго разу, у 1980-м, калі маскоўскія ідэолігі, рызыкуючы пакрыўдзіць братні татарскі народ, пастанавілі адзначыць 600-годдзе Кулікоўскай бітвы, мае дзверы адчыніў ахайны дзядуля з пульхным партфелем і трывожнымі вачыма, што адразу прыводзілі на памяць вочы пралетарскага паэта Івана Бяздомнага, пасля апісанага Міхаілам Булгакавым, вядомага здарэння на маскоўскіх патрыаршых сажалках. З гарачага дзядулевага шэпту я даведаўся, што мой візытант браў удзел у сечы з ваярамі Мамая і прынёс напісаныя да юбілею Кулікоўскай бітвы ўспаміны. Да няўрымслівай катэгорыі літаратараў належаў і былы марак, якога недзе за Ньюфаундлендам пацягнула за сабой штармавая хваля, што балюча выцяўшы савецкага рыбака аб борт вадаплаву і падказала яму ідэю фабулю будучага раману. Твор, як памятаецца, пачынаўся геніальнай фразай «Стране нужна рыба», а завяршаўся падрабязным з коштамі ў валюце рублях спісам падарункаў, набытых аўтарам у розных кутках свету для сваёй неўдзячнай нявесты здрадніцы. Рэдакцыйная праца, вядома, складалася не толькі з такіх забаўных, а часам і небяспечных сустрэчаў. Была і руціна, бясконцыя справаздачы з пленума ў гаркаму партыі, сесіі ў гарсавету, паседжанне ў камітэту народнага кантролю. Стаўленне да гэтых матэрыялаў і звязаных з імі партыйных і савецкіх органаў красамоўна выяўлялася ў нашым рэдакцыйным сленгу. Пленумам у нас называўся стракаты натоўп вакол доўгай жоўтай цыстэрны з півам, што стаяла каля аўтавакзалу і ў сваю чаргу мела назву «Свінаматка». Гарсаветам мінавалася блізкае чабуречнае, дзе можна было ўзяць нечага мацнейшае за піва. Даводзілася пісаць, дакладней перапісваць з афіцыйных папераў шмат лухты, якую ў хіміку, відаць, ніхто і не чытаў. Але газета давала і іншае. Шырокае кола знаёмстваў, жывы зрэз жыцця, сюжэты і герояў, будучых апавяданняў і аповесцяў. Самай светлай і плённай старонкаю ў гісторыі хіміку я, магчыма, трохі эгаістычна і самаўпэўнена, лічу дзейнасць нашага літаратурнага аб'яднання «Крыніцы», адкуль выйшла больш за два дзясяткі сяброў Саюза пісьменнікаў, беларускага пэн-цэнтру і проста здольных літаратараў, якія, паводле маіх непоўных падлікаў, выдалі ўжо за 200 кнігаў, цэлую бібліятэку. Пра тых, чыя імёны трапілі ў падручнікі да энцыклапедыі, я скажу крыху пазней. А зараз мне хочацца згадаць неверагодна сціплую сяброўку нашага аб'яднання, што каля каміну сваіх жаночых успамінаў павінна заўсёды думаць пра літаратуру з павагай і ўдзячнасцю. Раз-пораз я спрабую ўявіць яе аблічча і прыходжу да высновы, што яно не можа быць ардынарным, гэтаксама, як не была звычайнаю яе творчая метода, што назаўсёды застанецца ў аналах полацкай плыні айчыннага прыгожага пісьменства. У дні нашых досыць частых літаратурных паседжанняў роўна аб 11 гадзіне вечару званіў тэлефон. Слухаўку браў старшыня літаб'яднання, гэта значыць я. Прыемны мужчынскі голас адрэкамендоўваўся мужам адной вашай паэткі і ветліва цікавіўся, калі мы плануем разыходзіцца. Я сумленна адказваў клапатліваму сужэнцу, што каля апоўначы, і запэўніваў, што ўсіх дам мы па-рыцарску праводзім да хаты. Так доўжылася некалькі гадоў, пакуль таямнічы муж нашай паэткі не паведаміў, што сёння ён зойдзе па яе сам. Я мусіў дакладніць, як клічуць прадстаўніцу гэтай ідылічнай сям'і, і пачуў у адказ абсалютна незнаёмае нікому з нас імя. То да імёнаў знаёмых і вядомых айчыннай літаратуры і наогул у Беларусі, а той за яе межамі, дык на паседжаннях крыніцаў тады, у 80-е гады мінулага стагоддзя, збіраліся празаікі Вінцэс Мудроў і Ірына Жарнасек, паэты Олег Мінкін і Алесь Аркуш, Сергей Сокулаў-Воіш і Навум Гальпіровіч, Інна Снарская і Лера Сом. У нас набіраліся натхненні і нацыянальнай свядомасці рокеры з будучага папулярнага гурту «Мясцовы час». Свае першыя, але ўпэўненыя пераклады прыносілі Лявон Баршчэўскі, Якуб Лапатка. Спыняюся, бо не хачу стамляць слухачоў пералікам імёнаў. Дзякуючы лібералізму рэдактара хіміка Владзіміра Сімурава, на нашых літаратурных старонках друкавалася тое, што ў любым іншым выданні было б бязлітасна зарэзанае цэнзурай. Да прыкладу, мы з выпуску ў выпуск пад камуфляжнай назваю «Песні касінераў» публікавалі патрыятычныя вершы Сержука Сокалова-Воіша, якія потым сапраўды ператварыліся ў песні, што гучалі на мітынгах дэмакратычных сіл. Свае творы прысылалі ў крыніцу маладыя сталічныя літаратары Владзімір Сцепан і Адам Глёбус, набор першай кнігі якога тады якраз рассыпалі. З менскай Ленінкі ў нашую рэдакцыю рэгулярна прыходзілі лісты з просьбаю даслаць адсутныя ў бібліятэчнай падшыўцы нумары хіміку. Знікалі выключна газеты з літсторонкамі. Усё гэта не магло не прыцягнуць увагі кампетэнтных органаў. На паседжанні пачалі прыходзіць паэты і празаікі, якія сарамліва адмаўляліся чытаць свае творы і знікалі гэтаксама нечакана, як і з'яўляліся. Пазмрачнелы рэдактар некалькі разоў прасіў мяне тэчку з літаратурнымі матэрыяламі, якія потым на некалькі дзён перавандроўвалі кудысьці за сцены рэдакцыі. Ці трэба казаць, што на гэтыя выпадкі я трымаў у сваім стале не адну, а дзве тэчкі. Пазней выявілася, што кожнае паседжанне крыніцаў таемна запісвалася на магнітафон, а затым раздрукоўвалася і аналізавалася ў КДБ. Але ўжо надыходзіў іншы час, віхуры якога раскідалі крынічанаў па свеце ад Менску да Нью-Йорку і ад Вільні да Хельсінкаў. І ўсё ж я веру, што кожны з нас, як дарагі ўспамін, захоўвае ў памяці непаўторную атмасферу тых позніх гарачых паседжанняў у рэдакцыі «Хіміку», атмасферу сапраўднага літаратурнага брацтва.